ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس تقریر کا مقدمہ میں دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ جو بات کہی جائے پچھلی گفتگو کو سامنے رکھ کر اور ذہن میں اس کو ترتیب دیا جائے. ہم نے اپنی گفتگو کا شروع میں آغاز یہ کیا تھا, مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فتنہ انکار حدیث کا پیدا ہو گیا, جو کہتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ قرآن ہے اور قول رسول کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں. اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے تو وصال کے 300 برس کے بعد حدیثیں لکھی گئیں اور مختلف شبہ پیدا کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر. ہم کم سے کم ان مسلمان بھائیوں کو تو بچا لیں جہاں تک ہماری آواز, جہاں تک ہماری گفتگو پہنچ رہی. اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ دور حضور علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام حدیثوں کو یاد کرتے اور لکھا کرتے. جیسے انس ابن مالک کا مجموعہ موجود تھا, حضرت عبداللہ ابن عباس کا مجموعہ حدیث موجود تھا, حضرت عبداللہ ابن عباس کا مجموعہ حدیث موجود تھا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مجموعہ حدیث موجود تھا. اور یہ بھی ہم نے عرض کیا کہ صدی کے آخر میں جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے, انہوں نے بہت زیادہ اہتمام انصرام کیا احادیث مقدسہ جمع کرنے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب الآثار معرض وجود میں آئی, موتا امام مالک امام مالک کی کتاب معرض وجود میں آئی, اور ایسی کئی کتابیں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے 100-150 سال پہلے لکھی گئیں, انہی کتب سے امام بخاری امام مسلم نے استفادہ کیا. تو گفتگو چل رہی تھی قول رسول کی اہمیت, اس لیے ہم نے وہی آیت تلاوت کی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام فرماتے ہیں تو اپنی ہوا اپنی خواہش سے نہیں بولتے, ان هو الا وحي يوحى, ان کا ہر کلام وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ وحی کی دو قسمیں, ایک جلی اور ایک خفی. خفی وحی انبیاء کرام علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کو ہر لحظہ ہر موقع پہ عزیزان گرامی وہ حاصل رہتی. گزشتہ بھی گفتگو نامکمل ہوئی لیکن اس کو بھی ہم پورا کرتے ہیں. اب آئیے ہم اس سلسلے میں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث اور قول رسول کی سلسلہ چل رہا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور کی 6ویں جلد میں یہ دو حدیثیں بیان کی, اور دونوں حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, میں تمہیں جو بھی خبر دیتا ہوں وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے, جو بھی خبر دیتا ہوں وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے, اور سنو اس میں کسی قسم کے شبے اور شک کی گنجائش نہیں ہوتی. ایک حدیث. اسی صفحے پر دوسری حدیث امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نے یہ نقل کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے دہن سے جو بات نکلتی ہے وہ حق کے سوا کچھ نہیں نکلتی, حق کے سوا کچھ نہیں نکلتی. ایک تو اسی سے ملتی ہوئی حدیث ہم نے کتاب العلم ابو داؤد سے بیان کی, لیکن اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص. تو جب حضور نے فرمایا کہ میرے دہن میری زبان سے جو بات نکلتی ہے حق اور حق کے سوا نہیں نکلتی, صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی کبھی ایسا سوال کرتے کہ جس سے مضمون نکھر کر اور سامنے آ جاتا، شکوک اور شبہات سے بالا تر ہو جاتا۔ ایک صحابی نے یہ سوال کیا کہ حضور، یعنی آپ فرماتے کہ اس دہن سے جو بات نکلتی ہے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتی، کبھی کبھی تو آپ ہم سے خوش طبعی بھی فرماتے، یعنی ہلکا پھلکا حضور علیہ السلام مذاق بھی فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، تو انہوں نے اس کی وضاحت کر کے مزید بات پکی کر دی کہ جب آپ خوش طبعی فرماتے ہیں تو کیا اس وقت بھی سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر، امام سیوطی نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تم سے خوش طبعی بھی کروں، مذاق بھی اگر تم سے ہلکا پھلکا کروں، تب بھی میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں، یہ ایک باب ہے کہ حضور علیہ السلام کبھی کبھی کچھ مزاحیہ دلچسپی کی بات بھی کر دیا کرتے تھے، مثال کے طور پر وہ کیا، ایسی ہماری آپ کی طرح ہنسی مذاق نہیں، ہم بیٹھے ہوئے گپیں لگا کر پوری رات خراب کر دیتے اور صرف جھوٹ اس لیے بولتے ہیں بنا کر کے کہ لوگ ہنسیں، خوب قہقہ بازی ہو۔ ہم تو اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ بتانے کے لیے کہ کچھ ہلکا پھلکا مذاق جو ہے یہ شریعت میں جائز ہے۔ اب اس کی ہم آپ کو ایک دو مثال دیتے ہیں۔ ایک بڑی بی حضور کی خدمت میں آئی تو آنے کے بعد اس نے کوئی گفتگو کی تو حضور نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے، وہ تو رونے لگی، یعنی میں تو بڑھیا ہو گئی، بڑھیا جنت میں نہیں جائے، کہا حضور بڑھیا جنت میں نہیں جائے تو وہ تو رونے لگ گئی۔ انہوں نے فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھیا جنت میں جائے، بڑھیا جوان ہو کے جنت میں جائے۔ تب وہ ہنسنے لگی، اور ہماری کتب عقائد میں ہے کہ قیامت کے دن تقریباً سب کی عمریں جو ہیں لگ بھگ 35 سال کے برابر ہوں گی۔ یہ تو فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، وہ رونے لگی، کہا کہ بڑھیا نہیں، بڑھیا جوان ہو کر جنت میں جائے گی، تو وہ مسکرانے لگی۔ یہ حضور کا ہلکا پھلکا مذاق۔ ایک شخص جب آیا اس نے کہا حضور مجھے اونٹ چاہیے، تو حضور نے فرمایا کہ ایک اونٹ کا بچہ اس کو دے دیا جائے۔ انہوں نے کہا میں بچے کا کیا کروں گا، حضور نے مسکرا کر فرمایا جو اونٹ ہے وہ بھی تو کسی کا بچہ ہوگا یا نہیں؟ اس نے کہا پھر تب تو قابل قبول ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ہلکا پھلکا مذاق بھی کر دیا کرتے، لیکن امام سیوطی نے لکھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے خوش طبعی بھی اگر کروں تب بھی میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور کے زبان سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، تو کیا مطلب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن سے جو نکلے سمجھ لیجئے وحی خفی، وحی الہی، اور اللہ تبارک و تعالی کی منشا اور مرضی کے بغیر عزیزان گرامی نہیں نکلتا۔ یہ سارے باتیں آپ ذہن میں، اور یہ بالکل آپ کے ذہن میں رہے قول رسول، جو حضور فرما دیں وہ پتھر کی لکیر۔ اب آئیے ہم دو چار باتیں اور احادیث مقدسہ سے لیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی دوسری کتاب خصائص کبری، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر سے یہ روایت ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، یہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ کیا کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتا تصحیح اور مذاق کے لہجے میں، کبھی منہ ٹیڑا کرتا، کبھی ایسا کرتا، کبھی ویسا کرتا، اور ایسے مذاق کرتا، جس کا نام حکم بن عاص تھا۔ حضور کو خبر لگ گئی، ایک مرتبہ وہ اسی طرح سے کچھ مذاق کر رہا تھا منہ ٹیڑا کر کے، حضور کی نظر پہنچی، فرمایا ایسا ہی ہو جا۔ بھائی یہ کہنا تھا کہ اس کا منہ بالکل ویسے ہی ٹیڑا ہو گیا جیسے نقل اتار رہا تھا، اور راوی کہتے ہیں کہ پوری زندگی اس کا منہ سیدھا نہیں ہوا، پوری زندگی اس کا منہ جو ہے وہ ٹیڑا ہی رہا۔ لیجئے صاحب، اب آئیے، حضرت سلمہ بن عقوب رضی اللہ عنہ، یہ مشکاۃ شریف میں حدیث موجود، کہ وہ ایک شخص کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے الٹے ہاتھ سے کھا رہا. حضور نے فرمایا یعنی بائیں ہاتھ سے کھا رہا. فرمایا دہنے ہاتھ سے کھا. اس نے کیا کیا, کبھی کبھی لوگ اپنی محفل میں اپنے عزت اپنے وقار کو بلند رکھنے کے لیے جھوٹ بول دیتے. اس نے جھوٹ بولا اور یہ کہا جی میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا, سیدھا ہاتھ میرا چل نہیں رہا. حضور سے تو کوئی بات مخفی نہیں ہوتی عزیزان گرامی, اور ہمیں بھی یہ بتایا گیا کہ کوئی کام بھی کرو تو دہنے ہاتھ سے کرو. کیا مطلب؟ کھانا کھاؤ تو دہنے ہاتھ سے کھاؤ, کسی کو دو دہنے ہاتھ سے, لو دہنے ہاتھ سے, مسجد میں آؤ تو دہنا پیر پہلے ڈالو, گھر میں گھسو تو دہنا پیر پہلے, اور اسی کا عکس یعنی جب نکلو تو بعد میں دہنا پیر مسجد سے نکالو, گھر سے بھی دہنا پیر پہلے بعد میں مسجد سے نکالو. پاجامہ اظہار پہنو تو دہنا پیر جو ہے وہ پہلے ڈالا جائے ہر معاملے میں. کھانے میں بھی یہی, آج کل جب چمچے اور کاٹے کا رواج آ گیا, اللہ اکبر, لوگ عموماً چمچے سے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں, چائے بھی بڑے قرینے سے بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں. اللہ اکبر, یہ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو خوب تعلیم دیجئے کہ جناب جب بھی ہو بچہ پیے پانی بائیں ہاتھ سے, دہنے ہاتھ سے پیو, دہنا پیر میں جوتا ڈالو وغیرہ. یہ بچوں کو شروع سے تعلیم دے تاکہ بچے عادی ہو جائیں. ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ الٹے ہاتھ بائیں ہاتھ کو ترجیح دیتے اور اسی سے کھاتے پیتے. اب سنیے تادی, اس نے بات بنانے کے لیے کہا کہ میرا دہنا ہاتھ کام نہیں کر رہا, یعنی تھوڑا سا میں معذور, اس لیے میں الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہوں. اللہ اکبر, حضرت سلمہ بن عقو فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا پھر ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوگا, پھر اسی طرح ہوگا. تو کہا وہ ساری زندگی اپنے دہنے ہاتھ کو منہ تک لا ہی نہیں سکا, اپنے دہنے ہاتھ کو منہ تک لا ہی نہیں سکا کہ جو حضور کے دہن سے نکل گیا تو عزیزان گرامی ویسا ہی ہوا جیسا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت انس ابن مالک کی حدیث بخاری مسلم مشکا ان میں موجود, صحیح ستہ میں موجود. ایک شخص اسلام لایا, گویا یہ اس کا پس منظر, کتابت اچھی جانتا, حضور علیہ السلام کبھی کبھی وحی لکھوانے کے لیے اس کو بٹھا دیا کرتے اور وہ حضور کا املا کیا ہوا مضمون وہ کبھی کبھی لکھتا, کبھی کبھی حضور اس سے وحی بھی لکھوا دیا کرتے. تو کیا ہوا, جب آدمی کہیں کچھ تھوڑا بہت جاننے لگ جائے تو اس میں غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا, جس سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے. کوئی تھوڑی بہت کتابیں پڑھنے لگ جائے سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا عالم شیخ الاسلام بن گیا, استادوں کا ادب بھی نہیں کرے گا, اساتذہ کا ادب بھی نہیں کرے گا, یہ سمجھ لگتا کہ میں کچھ جان گیا. ہمارے استاد حضرت اللہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے, ہم نے اپنے استاد سے سنا حافظ ملت حافظ عبد العزیز صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ فرما کہ جو آدمی پڑھ لکھ کر یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں سمجھا اسی نے سمجھا, جو سب کچھ پڑھ لکھ کر یہ کہے کہ میں نے کچھ نہیں سمجھا اسی نے سمجھا, اور جس نے یہ کہا کہ میں سمجھ گیا اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا, اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا. اور امام غزالی کے واقعات میں میں نے پڑھا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے اور وہ کشتی پر جا رہے. اب وہ امام غزالی تو بہت بڑے علم کے دریا, انہیں بھی زام پیدا ہوا کہ بھائی میں امام غزالی کا شاگرد تو میں بھی تو ایک بہت بڑا علم و فضل کا دریا. جاتے جاتے کشتی پر کھڑے ہو گئے اور تکبر سے کہنے لگے او دریا, کشتی پر جا رہے کہنے لگے او دریا تو جانتا ہے تجھ پر بھی ایک دریا جا رہا, یعنی تو اگر پانی کا دریا ہے تو میں علم و فضل کا دریا ہوں. یہ اللہ کو بات ناپسند آئی, اچانک غیب سے ایک شکل نمودار ہوئی, کہنے لگے دریا صاحب ایک مسئلہ تو بتا دو ذرا. کہنے لگے کسی بیوی کا شوہر اگر پتھر بن جائے اس کی عدت کتنی ہے, کسی بیوی کا شوہر اگر شکل مس ہو جائے یا بندر یا کچھ بن جائے اس کی عدت کتنی. اب تو دریا صاحب بغلیں جھانکنے لگے کہ یہ مسئلہ تو میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہی نہیں, کسی کا شوہر اگر بندر بن جائے, تو جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ ایک قوم بندر بنی اور شکل مست ہو گئی, اور کوئی پتھر بن جائے. ابن کثیر نے ان صفا والمروۃ من شاعر اللہ کی تفسیر میں لکھا کہ ایک جوڑا پتھر بن گیا جس نے کعبے کا طواف کرتے میں بدکاری, تو کہا کسی کا شوہر پتھر بن جائے تو عدت کتنی, کسی کا شوہر بندر بن جائے عدت کتنی. اب تو دریا سب بغلیں جھانکنے لگ گئے کہ یہ مسئلہ تو میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہی نہیں. جب لاجواب ہو گئے تو خاطب غیبی نے کہا دریا تو نہیں ہے, دریا امام غزالی ہے, دریا امام غزالی. میں کہہ کے رہا تھا کتابت کرنے کا, کتابت کرتے کرتے مرتد ہو گیا, اللہ اکبر, بےمان ہو گیا, دین سے پھر گیا. وہ سمجھا کہ میں بھی شمار میرا پانچوں سواروں میں ہو گیا. حضور ناراض ہو گئے. ناراض ہونے کے بعد حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ اکبر, حضور نے ارشاد فرما زمین تو اسے قبول نہیں کرنا. اتنا جملہ حضور نے فرما دیا. کافی دن تک وہ زندہ رہا. بعض لوگوں کے بعد سمجھ میں نہیں آئی ہوگی اس وقت کہ حضور نے کیا فرما دیا کہ اے زمین تو اسے قبول نہیں کرنا. بس یہ کہنا تھا کچھ عرصے زندہ رہنے کے بعد جب وہ مرا تو مرنے کے بعد جب اسے گاڑا جاتا, قبر میں ڈالا جاتا, زمین اٹھا کر باہر پھینک دیتی. ایک دفعہ بہت گہرا گڑا کیا گیا اور اس میں ڈالا کہ شاید اس میں رہ جائے, تب بھی زمین نے اٹھا کر باہر پھینک دیا. حالانکہ کافی عرصے تک زندہ رہا. اور حضور نے فرمایا اے زمین تو اسے قبول نہیں کرنا. جب بھی اسے دفنایا گیا زمین نے قبول نہیں کیا. اور راوی کہتے ہیں اسی طرح اوپر زمین پڑ پڑا رہا اور اسی طرح کے سڑ اور گلنے کے بعد وہ تباہ اور برباد ہو کر کے رہ گیا. آپ دیکھا آپ نے جو بات حضور کے دھن سے نکل جائے, سمجھ لیجیے عزیزان گرامی وہ پتھر کی لکیر ہے. اب آئیے ایک اور حدیث. سبحان اللہ, اس کے راوی ہیں حضرت اسامہ ابن زید. اس سے اندازہ لگائیے کہ جو بات حضور ارشاد فرمائے اس کی وقت اور اس کی قدر کہ پتھر کی لکیر. فرماتے ہیں حضور جب حج کو چلے روحا ایک وادی, وہاں سے آپ گزرے مکہ شریف آنے کے لیے. جب آپ روحا کے بطن یعنی اس وادی کے بیچ میں پہنچے, ایک عورت کو دیکھا کہ گود میں بچہ لے کر دوڑتی ہوئی چلی آ رہی. حضور علیہ السلام نے سواری روک لی, اتر کر اس عورت نے کیا کیا. اسامہ ابن زید کہتے ہیں یہ بچہ حضور کے سامنے پیش کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بچہ جب سے پیدا ہوا اس وقت سے یہ بات نہیں کرتا, آنکھ نہیں کھولتا, جیسے کوئی عاصب زدہ بچہ ہو جائے, شیطان کا اثر ہو جائے, وہ اس کے آثار. حضور علیہ السلام نے اس کو لیا, لینے کے بعد آپ نے اس کے منہ میں تھوکا اور منہ میں تھوکنے کے بعد کہا نکل خبیث یہاں سے. بس یہ کہہ کر حضور نے بچہ اس کو واپس کر دیا. حضور کے لعاب دہن اور اے دشمن خدا اس کے جسم سے نکل جا, یہ ارشاد فرما کر جب بچہ دیا وہ بچہ بالکل صحیح ہو گیا. حضور کے لعاب دہن کی برکت سے وہ بچہ بالکل صحیح ہو گیا اور حضور علیہ السلام نے اس کے گود میں دے دیا. ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی اسامہ ابن زید, باقی کا حصہ تھوڑی وقفے سے بیان کرتے. یہاں آ جائیے ذرا, ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا حضور علیہ السلام نے بچے کے منہ میں تھوک دیا, اس پر حدیث میں پورا باب. ایک دعوت میں حضور پہنچے, دعوتی بہت زیادہ جمع ہو گئے, پورا کئی سو آپ کو حدیثیں مل جائیں گی ترک پر. اس حضور علیہ السلام اپنا لعاب دہن سالن میں ڈال دیا, لعاب دہن آٹے میں ڈال دیا, جناب روٹیاں پک رہی ہیں, سالن نکل رہا ہے, سینکڑوں آدمی کھانا کھا رہے ہیں, نہ سالن ختم ہو رہا ہے نہ روٹی ختم ہو رہی ہے. حضور کے لعاب دہن میں ایک صاحب عین جنگ کے موقع پر آئے, تیر لگا اور آنکھ ان کی لٹک گئی اور ایسے آنکھ لے کر کے آئے, حضور یہ معاملہ اور یہ دیکھیے جہاد کا موقع. حضور علیہ السلام نے آنکھ اٹھائی, ڈیلا اپنے جناب اس کو ٹھکانے رکھا, لعاب دہن لگا دیا, آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی. صحابی کہتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی, ہمارا اور آپ کا تھوک تو ناپاک اور حضور علیہ السلام کا لعاب دہن, اس میں کتنی برکت ہے. اب بات کروں میں تو بہت وقت لگے گا, ایک مرتبہ حضور کے زخم لگا یعنی حضور کے بدن سے جو چیز نکلتی وہ سب طیب اور طاہر. ایک حضور کے بدن میں زخم لگا, خون اتنا نکلا کہ اس کو ایک کٹورے میں جمع کر دیا گیا. جمع کرنے کے بعد حضور کے ایک صحابی حضرت عبداللہ, آپ نے ان کو دیا کہ جاؤ اس کو ایسی جگہ ڈال کے آ جاؤ کہ جہاں کوئی نہیں دیکھ. انہوں نے کیا کیا, وہ لے گئے اور لے جانے کے بعد کسی آڑ میں جانے کے بعد اس کو پی گئے, خون کو پی گئے. نص قرآن ہے کہ بہتا وہ خون حرام, اس میں کوئی تخصیص نہیں قرآن مجید میں کہ نبی کے خون کا کیا حکم ہے اور عام آدمی کا کیا. نص قرآن کی کہ بہتا وہ خون حرام, اور انہوں نے کیا کیا, وہ خون پی گئے. پینے کے بعد آئے حضور سے کوئی بات مخفی نہیں, فرمائے کہاں چھپا کرا. انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا, کہا ایسی جگہ چھپایا ہوں جہاں کوئی دیکھے گا ہی. اس کو ایسی جگہ چھپا دیا کہ جہاں کوئی دیکھے گا نہیں. حضور نے چہرے کو دیکھ کر فرمایا لگتا ہے کہ تو پی گیا. تو اب جھوٹ تو بولا نہیں جا سکتا. کہا حضور ہاں میں نے اس کو پی لیا. تو فرماتے خبردار, توبہ توبہ توبہ, قرآن مجید کہتا ہے کہ بہتا وہ خون حرام, اور یہ تیری جرت کہ میرا صحابی ہوتے ہوئے تم لوگوں کے سامنے قرآن مجید نازل ہو رہا اور تم لوگ اس کے خلاف ورزی کر رہے. حضور نے کیا فرمایا, مسکرا کر فرمایا جا تجھ پر جہنم حرام, جس کے بدن میں محمد کا خون داخل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے جہنم کیسے جلائے گی. جا تجھ پر جہنم حرام ہو گیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے سوال کرتی, یہ سب اس کے ذیلی معاملہ. کہتی حضور آپ جب بیت الخلا جاتے ہیں, ہم جب وہاں بیت الخلا جاتے ہیں کچھ بھی نہیں پاتے, کوئی گندگی کوئی غلاظت کوئی فضلہ ہم وہاں کچھ پاتے ہی نہیں. حضور نے مسکرا فرمایا صدیقہ ہم نبیوں کی شان یہ ہے کہ ہم سے جب کوئی فضلہ نکلتا ہے تو زمین پھٹ جاتی ہے اور اسے نگل جاتی ہے, اور علماء حاشی میں کہتے ہیں اس لیے کہ تاکہ کوئی اس کی بے ادبی نہیں کر پائے, ان کے فضلات کو زمین نگل لیتی ہے. تو دیکھا آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ کہ خون پی لیا تو کہا تجھ پر جہنم حرام ہو گیا, اور تھوک دیا بچے کے منہ میں تو لیجیے سارا شیطانی اثر اس کا ختم ہو گیا, سب کافر ہو گیا. اب آئیے شاید آپ کو یہ مسئلہ بہت مشکل نظر آئے, یہ کیا معاملہ ہے. آئیے ہم آپ کو مولانا روم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو اتنا آسان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. اب مولانا آ گئے موازنے پر کہ حضور علیہ السلام جو کھاتے ہیں وہ غلاظت نہیں بنتی, تم جو کھاتے ہو غلاظت بنتی ہو. اب تمہارے دماغ میں اگر انتشار انسان ہونے کے ناطے دونوں یکساں ہیں تو اب آؤ اس کو دیکھو. مولانا روم فرماتے بڑی طویل حکایتیں نقل کی, ہم اس کا صرف عرق لیتے ہیں وقت کی کمی کے اعتبار. مولانا کہتے ہیں دو ہرن ایک ہی گھاٹ پر پانی پیا, ایک ہی گھاٹ پر چارہ کھایا, اس نے بھی گھاس اسی درخت سے کھائی, اس نے بھی گھاس اسی درخت سے کھائی, اس نے بھی اسی پیڑ کے پتے کھا, اس نے بھی اسی پیڑ کے پتے کھا, دونوں جنگل میں نکلے ہرن. تو ایک سے تو غلاظت اور ایک سے مشک پیدا ہو گئی. یہ مشک آپ جانتے ہیں کیسے پیدا ہوتی, جس کو عربی میں مس کہتے ہیں مس, اور ہم لوگ اردو اور فارسی میں مشک کہتے ہیں. مشک کی پیدا کیسے ہوتی یہ تو سارے عطر وغیرہ آپ جانتے ہیں کیسے بنتے ہیں, ایک لمبی ڈیٹیل کہ کس طرح پروسیس کرتے ہیں چمیلی کے پھولوں کو, رات کی رانی کو, گلاب کو, اور کس طریقے سے اس کو کشید کرنے کے بعد یہ عطر بنتا ہے, یہ ایک تفصیل الگ. یہ مشک جس کو کہتے ہیں مشک, یہ کیسے پیدا ہوتی ہے, یہ ہرن کے ناف پر ایک, جیسے آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا سر پر رسولی, جیسے کوئی چوٹ لگ جائے تو گومتا جیسا پیدا ہو جاتا, یہ اس طرح کی ایک رسولی جیسی ناف پر پیدا ہو جائے. یہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے کہ چھوٹا سیب کہہ دیں, ایسے گول پیدا ہو جاتا. پھر اس کو جو لوگ اس کے ماہرین وہ نگرانی رکھتے ہیں, ہرن جب وہ وقت مناسب پر بڑی ہو جا حکمت عملی سے ہرن کو پکڑ لے, ہرن کو پکڑنے کے بعد وہ اسے جب کاٹتے, کاٹنے کے بعد اس کو سکاتے, سکانے کے بعد جب اسے نکالیں آپ تعجب ہوگا ہرن سے ایک باریک صفوف آٹے جب اس میں پیدا ہوتا اور اتنی خوشبو کہ آدمی اسے ایسے سونگ لے تو ناک سے خون آنے لگ جائے. مولانا فرماتے ہیں بتاؤ ایک ہرن تو غلاظت اگل رہا اور دوسرا ہرن مشک پیدا کر رہا، جالا کے دونوں ایک ہی گھاٹ پر چڑھ، ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا، ایک ہی جگہ سے گھاس کھائی، اور ایک سے غلاظت اور دوسرے مشک دوسرے سے مشک، بتاؤ یہ کیسے ممکن؟ دو مکھیاں مولانا کہتے ہیں آگے، دونوں مکھیاں آئیں ایک ہی پھول پر بیٹھی، ایک مکھی یہاں سے اڑی، اڑنے کے بعد اس نے تو غلاظت پیدا کی، یہ مکھی اسی پھول سے اڑی اور یہ جا کر شہد کے چھتے میں بیٹھ گئی اور اس نے شہد بنانا شروع کر دیا، دونوں کی غذا ایک ہے، دونوں مکھیاں ہیں، اور ایک سے غلاظت اور دوسرے سے خالی شہد۔ اب بتاؤ قرآن نے بھی کہا کہ یہ شہد وہ ہے جس میں انسانوں کے لیے نفع، یہ دونوں میں فرق کیا؟ دونوں ہی اگلتی ہیں منہ، یعنی اس پھول کے گویا رس کو، تو ایک سے غلاظت دوسرے سے شہد کیسے نکل رہا؟ فرمایا اب بھی تیری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں اور آپ جو کھائیں اس سے غلاظت نکلتی ہے اور پیارے مصطفیٰ جو کھائیں ان سے غلاظت نہیں نکلتی؟ جب مکھی میں یہ خوبی پیدا کر دی، ہرنوں میں یہ خوبی پیدا کر دی، اللہ نے نبی میں یہ خوبی پیدا کر دی، تو عزیزان گرامی کون سے ایسی بات ہے کہ جس کو نہ مانا جائے؟ غرض کہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن ہم آپ جیسا نہیں جس میں بیماری پھیلے، اس میں تو بے شمار بیماریوں کا علاج۔ اصل میں عرض کیا کر رہا، حضور نے تھوکا کہا اخرج عدو اللہ، گئے دشمن خدا نکل یہاں سے، اور فرما انی رسول اللہ، نہیں جانتا کہ میں اللہ کا رسول، شیطان اس سے بھاگ گیا، بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ چلیے صاحب، وہ عورت تو خوش ہو کر چلی گئی۔ اسامہ ابن زید کہتے ہیں جب حضور حج سے واپس آئے، قافلے تو پہلے سے جا رہے، اس نے پتہ لگا لیا کہ حضور کب آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد اس نے کیا کیا، ایک بھونی ہوئی بکری، ایک بکری ذبح کی، اس کو بھونا، اور بھوننے کے بعد منتظر رہی کہ جیسے حضور گزریں گے میں ان کو روک کر حضور علیہ السلام کی دعوت کروں گی۔ لیجیے مراد پوری ہو گئی، واپس بھی آپ روحا کے راستے سے آئے، وہ عورت کھڑی ہو گئی، کہا حضور میں نے آپ کی دعوت کا اہتمام اور انصرام کیا، سبحان اللہ، چلیے حضور نے قبول فرمایا۔ راوی کہتے ہیں صحابہ نے اس بکری کو رکھا، رکھنے کے بعد یہ بکری کا جو آگے کا شانہ ہوتا ہے یہ حضور کو بڑا پسند تھا، بکری کا شانہ یہ حضور کو پسند تھا، تو اب بیٹھے کھانے کے لیے آپ نے صحابی فرما شانہ لاؤ، زرع عربی میں کہتے شانہ لاؤ، انہوں نے ایک شانہ بکری کا لیا حضور کو دیا، حضور نے کچھ خود تناول فرما، کچھ اور لوگوں کو بھی دیا ہوگا، بہت توجہ سے دماغ حاضر رکھیے گا، پھر فرمایا شانہ لاؤ، انہوں نے شانہ دیا، حضور نے تناول فرمایا، دوسروں کو بھی دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ شانہ لاؤ، صحابی مسکرا دیے، فرمایا حضور بکری کے شانے تو دو ہی ہوتے، ایک بکری ہے تو جب شانہ لاؤ ایک دفعہ تو سمجھ میں آ گیا، دوسری مرتبہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ شانہ لا، انہوں نے کہا حضور بکری کے تو دو ہی شانے ہوتے ہیں۔ حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، فرمایا تو دیکھتا تو صحیح کہ جناب شانہ ہوتا یا نہیں، میں نے تجھ سے فرما دیا کہ شانہ نکالو، جب تک میں کہتا رہتا تو شانہ نکالتا رہتا، جب تک کہتا رہتا تو شانہ نکالتا رہتا۔ تو آپ نے دیکھا عقل و خرد کا فتویٰ کیا، کہ بکری کے دو شانے ہوتے، اور دو شانے کھانے کے بعد حضور نے تیسری مرتبہ شانہ مانگا۔ راوی نے عادتاً دیکھا کہ بکری کے تو دو ہی پیر ہوتے، کہا حضور بکری کے تو دو ہی پیر ہوتے، فرمایا تو نکالتا تو صحیح میرا حکم مان کر، اور دیکھتا کہ شانہ نکلتا ہے یا نہیں، جب تک میں کہتا رہتا شانہ نکلتا رہتا۔ آپ نے دیکھا قول رسول کی اہمیت کو، کہ جو دہن سے نکل جائے سمجھ لیجیے پتھر کی لکیر۔ اب آئیے ایک روایت بڑی، اس پر ایک طرح سے قول فیصل کے طور پر اس کو بیان کیا جائے، اور اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اس حدیث شریف کو امام ترمذی نے نقل کیا، امام نسائی نے نقل کیا، اور دارمی شریف نے بھی اس کو نقل کیا، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، صحاح ستہ کی تین کتابوں میں یہ حدیث ہے، اور ایک دارمی شریف کی ہے۔ اس میں اکابر علماء کا اختلاف ہے کہ صحاح ستہ میں بعض نسائی کو لیتے ہیں، بعض دارمی کو لیتے ہیں۔ اب اس حد تک دیکھا ہے کہ دارمی بھی اگر بعض علماء کے قول کے مطابق صحاح ستہ میں، تو صحاح ستہ کی چار کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرائن سے ایسا لگتا کہ حج پر گفتگو فرما رہے، جیسے آج حج کا موسم، حج پر گفتگو فرما رہے۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت علی راوی مطلق حج کی بات ہو، حضور کیا ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ قال اللہ، فرمایا نہیں. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، جس وقت تم نے مجھ سے پوچھا کیا ہر سال حج کرنا پڑے گا، اگر میرے دہن سے نام ہاں نکل جاتا تو ہر سال ہی تم کو حج فرض ہو جاتا، ہر سال ہی تمہیں حج کرنا پڑ جاتا اگر میرے منہ سے ہاں نکلتا. آپ نے دیکھا حضور کی اہمیت کہ حج پر گفتگو ہو رہی ہو. پھر فرما سنو، ساری زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، لیکن تمہارے سوال کرنے بغیر میں ہاں کہہ دیتا تو کیا ہوتا؟ ہر سال تمہیں حج کرنا پڑ جاتا. تو آپ نے غور کیا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو، کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور بڑے مشہور قانون داں ہیں. ارے حضور قانون داں نہیں، قانون ساز ہیں، کہ جو دہن سے نکل جائے وہی قانون الہی، جو منہ سے نکل جائے وہی عزیزان گرامی قانون الہی، وہی مرضی مولا، وہی منشاء مولا، کہ جو بات نکل گئی صحابہ کرام برسہ برس گزر جاتے مگر فرماتے ہوتا وہی جو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا. اب آئیے، جو بات گزشتہ جمعے رہ گئی اس کو کمپلیٹ کر دیں. میں نے عرض کیا حضور علیہ السلام، یہ بھی اسی بات کی حدیث ہے مسلم شریف میں، کئی طرق پر یہ حدیث موجود، حدیث کتاب. حضور غار ثور میں 3 دن رہے، سارے کھوجی کھوج لگا کر سب تنگ آ گئے، پتا لگا کہ 100 سرخ اونٹ کا اعلان، سب تھک گئے. تھکنے کے بعد سب تھک ہار کر بیٹھ گئے. 3 دن کے بعد حضور غار ثور سے نکلے. جب غار ثور سے نکلے، ایک کھوجی پہنچ گیا جس کا نام تھا سراقہ، وہ پہنچ گیا. حضور نے پیچھے قدموں کی آہٹ سنی، گھوڑے کے ٹاپوں کی آہٹ، تو برجستہ فرمایا، پیچھے گھوم، کیا سراقہ ہے؟ باقی وہ سراقہ تھا، وہ 100 اونٹ کے انعام میں لپک رہا تھا کہ بہت اچھا موقع ملا. فرمایا سراقہ باز آ جائے، سراقہ باز آ جائے اپنی حرکت سے. سراقہ کے تو آنکھوں میں 100 اونٹ گھوم رہے، وہ آگے بڑھا. حضور نے وہاں فرمایا تھا زمین اسے قبول نہ کرنا، زمین نے اٹھا کر پھینک دیا. یہاں فرمایا زمین پکڑ سراقہ، اتنا کہنا تھا کہ زمین نے سراقہ کے گھوڑے کے پیر ایسے جکڑ لی اور وہ الٹا ہو کر کے گرا. ارے اس نے کہا یہ کیا معاملہ؟ بعض روایتوں میں کہ یہ منظر کئی دفعے ہوا اور کہیں ایک دفعہ بھی مان لیا جائے. اب سراقہ کو یقین ہو گیا یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان سے بچنا بہت مشکل ہے. آن کر کے حضور کی خدمت میں کھڑا ہو گیا. حضور نے فرما سراقہ تو مجھے گرفتار کرنے آیا؟ ارے میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا. یہ کسرا کے کنگن کیا ہیں؟ 2 سپر پاور تھیں، 2 حکومتیں اس وقت سپر پاور. وہ کیا تھیں سپر پاور؟ ایک حکومت تھی جناب روم اور دوسری حکومت تھی کسرا. یہ جو ایران کا بادشاہ تھا اس کو کسرا کہا جاتا، اور کسرا جیسے بعض بادشاہوں کے تاج میں ڈائمنڈ اور بڑے جواہرات کے ہار وغیرہ ہوتے، تو کسرا جو ہے اس کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہوتے جو بڑے جناب جواہرات ہیروں سے جڑے. اور سراقہ کو فرمایا سراقہ وہ کیا حال ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا، وہ کیسا دن ہوگا کہ جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں؟ یہ بات کسی کے سمجھ ہی نہیں آئی. سراقہ باز آ گیا اور حضور سے کہا بس آپ جائیے، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا. شیخ محقق نے اس میں اتنا اضافہ کیا، ایک تیر دیا، کہا یہ تیر آپ لے جائیے، جو آدمی ملے اسے دکھائیں، وہ کوئی آپ سے مخاصمت نہیں کر، سیدھے آپ تشریف لے جائیں. چلیے حضور تشریف لے گئے. مدینہ شریف میں جلوہ گر ہے، حضور علیہ السلام کا وصال ہو، 2 سال کچھ عرصے صدیق اکبر کی حکومت رہی. آئیے اب آئی فاروق اعظم کی حکومت. فاروق اعظم کی حکومت میں کسرا فتح ہوا، کسرا فتح ہوا فاروق اعظم حکومت میں، ایران فتح ہوا. فتح ہونے کے بعد ایران سے حضرت امیر المومنین کی خدمت میں ایک تحفے کا تشت آیا، ہیرے جواہرات وغیرہ وغیرہ. کہا امیر المومنین کی نظر، اور بتاؤ کہ ہم نے کسرا کو فتح کر لیا، اتنی بڑی قوت کو صحابہ نے رون دیا. یہ تج جب حضرت فاروق اعظم کے سامنے آیا، فرما میں اسے ہرگز نہیں لوں گا، لے جاؤ اسے بیت المال میں جمع کر دیا جائے. زمانے میں وہ تحفے تحائف قبول نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی سلطنت میں بہت زیادہ روبر دبدبا. کسی نے کہا حضور ذرا دیکھ تو لیجیے آپ کے کیا. اب جناب جب انہوں نے کپڑا اٹھایا، بڑے قرینے سے پیش کیا، اب اس پر تمام ہیرے جواہرات کے ساتھ کسرا کے کنگن بھی تھے. کسرا کو پکڑ کر کنگن اتار اور اتارنے کے بعد امیر المومنین کی خدمت میں بھیج. اب جب کپڑا ہٹایا گیا اور اس میں کنگن سے فاروق اعظم حضور کی حدیث یاد آ گئی. وہ فرمایا کہ حضور نے سوراخا, یہ ایمان لے آئے بعد میں, کہا سوراخا کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ سوراخا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائیں. لیجیے اب ڈھونڈ مچتی ہے, ارے سوراخا کہاں, سوراخا کہاں, گلی کوچوں میں ڈھونڈ مچ گئی. اب سوراخا کو گھیر گھار کر لا, چلو تمہیں امیر المومنین نے بلایا, حضرت فاروق اعظم نے بلایا اور فرمایا سوراخا لو, کسرا کے کنگن ہاتھ میں پہنو تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ پیارے مصطفیٰ کے قول کی تکمیل ہو گئی. کتنے برس پہلے حضور نے فرمایا کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں, اور آج لوگوں کو بتا دو کہ یہ کنگن میرے ہاتھ میں ہے, اور اتنے برس کے بعد قول رسول کی تکمیل ہو گئی. یہ منظر سب نے دیکھ لیا, لیکن مجھ جیسے ناچیز کے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہو گئے جو ایمان کو تازہ کر دیں گے, مقام مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے. اچھا یہ بتائیے صاحب, حضور نے فرما دیا اگر حضرت سوراخا کا انتقال ایران کے فتح سے پہلے ہوتا تو کنگن کس کو پہنائے جاتے, آپ سے سوال کیا ہوتا؟ اس لیے حضور نے فرمایا سوراخا تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے, تو گویا ہو یہ ضمانت دے دی کہ سوراخا تو اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک کہ کسرا فتح نہ ہو جائے, اس وقت تک تو زندہ رہے گا. ایک نقطہ. اچھا یہ بتائیے اگر ایران فتح نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لوگ سوراخا سے کہتے وہ کانگے کنگن جو تمہارے دشمن کہتے, جو تمہارے نبی نے تم سے کہ, تو کیا ہوتا؟ اس لیے حضور یہ بھی ضمانت دے دی کہ میرے وصال کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا یہ سپر پاور کو مسلمان رون دیں اور یہ فتح ہوگا اور کسرا کے کنگن نکال لیے جائیں. اچھا کسرا اگر وہ کنگن بھیج دیتا تو کیا ہوتا؟ اچھا کسرا ہی اگر مر جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ معلوم ہوا حضور کے قول کی تکمیل کے لیے ان سب کو زندہ رہنا تھا, یہ سارے معاملات کو اسی طرح رہنا تھا جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا, نہ کسرا مرتا اور ایران بھی فتح ہوتا اور اس کے ہاتھ سے کنگن نکالے جاتے اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں پہنا. یہ دیکھیے رب کریم نے واقعہ ویسا بنا دیا جیسے پیارے مصطفیٰ نے کہا. ایک باریک نقطہ اگر ذہن میں محفوظ رہے, کسی آدمی کو کہتے ہیں صادق, کسی کو کہتے ہیں صدیق. صدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ واقعے کو واقعتاً بیان کرے وہ صدیق. کون سچا ہے؟ کہ جو واقعے کو سچ بیان کرے وہ صدیق. بھائی کس میں صدق ہے؟ جو واقعے کو صحیح بیان کرے وہ گویا صدیق. ارے جو واقعے کو واقعتاً بیان کرے وہ صدیق ہے. ارے یہاں تو واقعہ ویسا بن جائے جیسا پیارے مصطفیٰ فرماتے. یہ قول رسول کی اہمیت عزیزان گرامی آپ نے ملاحظہ فرمائی. ایک نقطہ اور رہ گیا, وہ یہ رہ گیا, ایک موقع پر صحیح سطح میں حدیث ہے حضور نے ایک ہاتھ میں لیا سونا اور ایک ہاتھ میں لیا ریشم اور فرما اے جماعت صحابہ سنو, میں نے اپنی امت کے تمام مردوں پر ریشم حرام کر دیا, سونا حرام کر دیا. مرد کے لیے سونا حرام اور ریشم بھی حرام. یہ الگ بات ہے کہ آج کل مردوں نے سونا پہننا شروع کر دیا, اب تو منگنی میں ان کی منگیتر انگوٹھی پہناتی ہیں دولے کا ہاتھ پکڑ کر, حالانکہ ابھی نکاح نہیں ہوا, غیر مرد کا ہاتھ پکڑ کر کس طریقے سے پہنایا جائے انگوٹھی. اور آج کل کے تو مردوں نے سبحان اللہ کچھ تھوڑا سا رواج کم ہوا ہے, عورتوں کی طرح سونے کے لاکٹ گلے میں ڈالنے شروع کر دیے. اور یہ صاحب پتہ نہیں یہ گاڑی کہاں رکے, یہ تو بالیاں پہننا شروع کر لیں اور ہم نے تو باہر دیکھا کہ ناک کی لونگ بھی شروع کر دی. لیجئے صاحب پتہ ہی نہیں لگتا ہی ہے کہ شی ہے, جوڑا باندھنا شروع کر دیا, چوٹیاں باندھنا شروع کر دی. حضور فرماتے جن مردوں نے عورتوں کی مشاہبت کی ان مردوں پر لعنت, اور ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشاہبت کریں. حضور نے تو سونے کو حرام کر دیا, اتنی جماعت کے سامنے سوراخا کو جب سونے کے کنگن پہنا, کوئی ایک تو راوی کھڑے ہو کے کہتا یا امیر المومنین یہ آپ کیا حرام کام کرتے اب کام کر رہے ہیں, کیا آپ اتنے اہم پوسٹ پر ہوتے ہوئے حدیث کو بھول گئے کہ حضور نے فرمایا امت کے مردوں پر میں نے سونا حرام کر دیا اور آپ یہ حرام کام کر رہے ہیں اور سوراخا کو سونے کنگن پہنا. سکوت طاری ہو گیا. کیوں سکوت طاری ہوا؟ کہ جس زبان نے کہا کہ سونا حرام ہے اسی نے تو کنگن پہنا, اسی نے کنگن پہنا. اس سے دیکھے احکام شریعہ میں حضور کو کتنا اختیار ہے کہ وہ کہہ دیں تو حرام, وہ کہہ دیں تو حلال. امام اہل سنت اسی کو کہتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا سید تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا کیوں نہ ہو کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب موہی میں نہیں میرا تیرا. اب آپ سمجھ گئے مقام مصطفی قول رسول کی اہمیت اور ان اقوال رسول جو کہے کہ یہ بالکل بیکار ہیں بالکل ردی ہیں اس کے گمراہی میں کوئی شک کیا جا سکتا. اس لیے اپنا ایمان عزیزان گرامی بچاؤ, اپنے ایمان کی عزیزان گرامی حفاظت کرو. اور مولانا روم نے اگرچہ ٹائم ہو گیا مگر میں سمجھا دوں کہ مولانا کتنے احسن تر اس مسئلے کو سمجھایا. فرمایا بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ توحید کا مقدمہ الگ ہے رسالت کا مقدمہ الگ, رسالت سے اگر ہم ادھر بھی ہو جائیں توحید باقی رہی. حضور کو چھوڑ کر جو توحید ہوگی وہ شیطانی توحید ہوگی, شیطان توحید کا انکاری نہیں. رب کریم فرماتا مجھے 10 لاکھ سجدے کرو تو 10 لاکھ سجدے کرنے کے لیے تیار, لیکن جب کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو ابا واستکبر وہ کانا من الکافرین تکبر کر گیا وہ تو تھا ہی کافر میں, اس کی نظر کیا پڑی کہا مجھے تو تو نے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا, اس کی نظر پڑی حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی پر اور یہ نہیں دیکھا کہ جس قدرت کے ہاتھوں نے اس مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا کہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچنے کے بعد وہ یہی مٹی رہی جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں, اس کی نظر وہاں تک پہنچی. عزیزان گرامی مولانا کہتے کہ اگر حضور علیہ السلام کو چھوڑ دو تو توحید ہی تمہارے ہاتھ سے جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انکار لازم آئے گا. بالکل اسی طریقے سے ایک استاد کہیں مدرسے میں پڑھاتے, ان کا ایک شاگرد تھا وہ بہنگا تھا کان بہنگا, تو وہ اس کو ہر ایک چیز دو نظر آتی, آدمی سامنے سے ایک آئے تو دو نظر آتے. استاد نے اپنے شاگرد سے آپ بیٹھا میرے حجرے میں آئینہ رکھا ہوا ذرا آئینہ اٹھا لاؤ, نگاہوں کا قصور تھا. آن کر کہنے لگا استاد جی آئینے تو دو ہیں, ادھر والا لاؤں ادھر والا لاؤں. استاد کو ذرا جلا لاؤں کہا میرا حجرہ مجھے بتا آئینے دو کہاں, تو کہا دو آئینے, کہا لے پتھر لے جا ادھر کا توڑ دے ادھر کا لے آ. وہ پتھر لے کر گیا غور سے دیکھا قصور تو اپنی نگاہوں کا تھا, ایک آئینے کو نشانہ بنایا تاکہ اسے توڑ کر دوسرا لے آئے, جو غور سے دیکھا پتہ لگا دونوں ٹوٹے دونوں آئینے ٹوٹ گئے. لیکن یہ کیا بات, مولانا کہتے ہیں قصور نظر کا ہے, ایک چیزیں دو نظر آ. تم سمجھے اللہ کی طاعت الگ رسول کی طاعت الگ, اور یہ فرما دیا گیا جس نے اللہ کی طاعت کی فقط ہے جس نے رسول اطاعت کی فقط عطا اللہ اس نے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. تو یہ نتیجہ نکلا کہ احادیث مقدسہ سے اگر اپنے آپ کو بری کر لو تو تمہارے پاس کچھ رہے گا ہی نہیں. ایمان یہ ہے قرآن سنت اجماع امت قیاس اس پر ساری دنیا کے مسلمان کاربن ہیں. انکار حدیث کے فتنے سے رب کریم ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.